Złote miesięcznie. Teraz jeszcze niższa rata. To się opłaca. Promocja ratalna do 19 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 10, tu program Trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Podejrzany o spowodowanie tragedii na trasie Łazienkowskiej jeszcze dziś trafi w ręce polskiej policji. Rzecznik Praw Dziecka przychylna propozycji, by ósmoklasiści z terenów popowodziowych nie pisali egzaminu. Szef unijnej dyplomacji proponuje zawieszenie dialogu politycznego między wspólnotą a Izraelem. We wrześniu spowodował tragiczny wypadek w stolicy i uciekł za granicę. Łukasz Rzet około południa ma być przekazany polskim służbom przez niemiecką policję. Mógł popełnić poważne przestępstwa, podkreślała w Polskim Radiu wiceminister sprawiedliwości Maria Eichhardt. Przypomnijmy, 2 miesiące temu w stanie upojenia alkoholowego spowodował wypadek. Przynajmniej taki ma zarzuty. Poczekajmy ze stanowczymi stwierdzeniami do wyroku sądu. Ale takie prokuratora mają postawić zarzuty, a następnie nie udzielił pomocy ofiarom pokrzywdzonym w tym wypadku i uciekł. Wiceszefowa resortu sprawiedliwości spodziewa się aresztowania podejrzanego. Spodziewamy się wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania, dlatego że współsprawcy, czyli osoby, które były wraz z nim w samochodzie, w którym spowodowany został wypadek, zostały tymczasowo aresztowane. Kierowca auta z ogromną prędkością uderzył w tył innego samochodu, którym jechała 4-osobowa rodzina. Ojciec zginął, matka i 2 dzieci trafiły do szpitala. Ciężko ranna została także koleżanka Łukasza Rzet. A zwolnienie uczniów z terenów dotkniętych powodzią z egzaminu ósmoklasisty jest możliwe, tak uważa rzecznik praw dziecka. Monika Horna-Cieślak tłumaczy, że uczniowie z zalanych regionów mają trudności w przygotowaniu się do tak wymagającego sprawdzianu z powodu trudnych przeżyć. Taki głos mieliśmy też z terenów, które były zalane od nastolatków i od dzieci, ale także od nauczycieli. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ egzamin ósmoklasisty jest bardzo takim egzaminem, który wymaga przygotowania się, wymaga też korzystania z podręczników, po prostu z oferty edukacyjnej. A często jest tak, że tej oferty przez długi okres czasu po prostu najzwyczajniej w świecie nie było. No a też jest po prostu cały czas lęk o to, co dalej. Monika Horna-Cieślak odwiedziła tereny dotknięte powodzią. Zwróciła uwagę na zły stan psychiczny mieszkających tam dzieci. Zapewniła, że najmłodsi otrzymają niezbędną pomoc. Mijają 2 miesiące od uderzenia fali powodziowej na południu Polski. Wielka woda zalała m.in. Kłodzko i okoliczne miejscowości. Żywioł niszczył drogi, mosty i kamienice. Kilkaset osób straciło mieszkania, które do dziś nie nadają się do użytku. Maciej Jastrzębski jest na miejscu i sprawdza, w jakich warunkach powodzianom przyjdzie spędzić nadchodzącą zimę. Nie wiem, ile rodzin czy osób samotnych wciąż nie ma mieszkania, ale na pewno jest ich wiele. Wystarczy odwiedzić miejsca tymczasowego zakwaterowania i można usłyszeć takie historie. No na dzień dzisiejszy czekamy z nadzoru budowlanego na ekspertyzę, czy nadaje się budynek do zamieszkania, czy się nie nadaje. Boimy się, że włożymy pieniądze, każdy jeden oszczędny grosz i przyjdzie następna woda i po prostu ta woda wszystko nam zabierze znowu, tak? Dlatego szkoda w to pieniądze ładować, nie wiedząc, czy jest sens. No po prostu będzie gmina to remontowała, też nie wiadomo. Z komisji po prostu jest mieszkanie zawilgocone, mokre, tam chodzi o osuszacz. Na razie tam nie ma widoku na żadne remonty. Samorządowcy z Kłodzka dwoją się i troją, żeby pomóc powodzianom. Zastępca burmistrza Sebastian Nowak przy każdej okazji podkreśla, że i tak udało się już wiele zrobić i wielu osobom pomóc dzięki wsparciu ludzi dobrego serca. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Rekonstrukcję fragmentu ręki u 53-letniego pacjenta przeprowadzili ortopedzi ze szpitala miejskiego nr 4 w Gliwicach. Mężczyzna odciął sobie część dłoni razem z kciukiem i 2 palcami piłą mechaniczną. Doktor Tomasz Bilnicki mówi, że udało się przeprowadzić pierwszy etap leczenia. Udało się przesunąć 2 kość śródręcza w miejsce pierwsze. Dzięki temu chory zyskał podstawę kciuka i taką na razie namiastkę kciuka, do której już po wygojeniu ran będzie mógł dostawiać przedmioty przy pomocy pozostałych palców. To jest pierwszy etap leczenia. Dalej lekarze będą planowali przeszczepy, by pacjent mógł w pełni ruszać ręką i palcami. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell proponuje zawieszenie dialogu politycznego między Unią Europejską a Izraelem, poinformowała agencja Reutera. W liście wysłanym do szefów dyplomacji 27 krajów wspólnoty przed ich poniedziałkowym posiedzeniem Borrell powołał się na poważne obawy związane z możliwym łamaniem międzynarodowego prawa humanitarnego w Strefie Gazy i dodał, że do tej pory te obawy nie zostały wystarczająco wzięte pod uwagę przez Izrael. Dialog polityczny jest zapisany w umowie stowarzyszeniowej Unii z Izraelem, która obowiązuje od 2000 roku. W związku z tymi obawami Unii przedstawia propozycję, by Unia powołała się na klauzulę praw człowieka i zawiesiła dialog polityczny z Izraelem, napisał Borrell w liście. Wymagałoby to zgody wszystkich 27 państw członkowskich, co zdaniem dyplomatów, z którymi rozmawiał Reuters, jest mało prawdopodobne. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartek chmurny niemal w całym kraju. Szanse na przejaśnienia jedynie na północy i południu. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia dla wschodnich regionów przed marznącymi opadami deszczu lub mrzawki, które mogą powodować gołoleć. Na termometrach od 5 stopni w centrum i na południu do 10 na wybrzeżu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 5:30. Dobrego dnia. Witamy w drugiej godzinie naszego spotkania przed południem. Katarzyna Fircz-Wojtkowska, Ania Lalka i Maciej Jankowski. W takim składzie będziemy z Państwem jeszcze przez niespełna dwie godziny. Z nami jeden z najpopularniejszych niegdyś zespołów angielskich to The Cooks i Always Where I Need To Be. Za chwilę brakująca połowa dziejów to mniej więcej kwadrans po 10:00. Jeszcze Państwu będziemy przypominać o tym, co mamy dziś zaplanowane. Niegdyś szalenie popularni na całym świecie. Bardzo wyraźny akcent angielski w ich utworach. No i oczywiście ta chwytliwość, która zachwycała od dawna. The Cooks cały czas oczywiście aktywni. Zachęcam do tego, żeby również ich nowe płyty sprawdzać, a to był powrót do albumu sprzed lat i do utworu, który niegdyś pojawił się na ścieżce dźwiękowej do jednej z gier piłkarskich. To też dodawało zdecydowanie tego nastroju angielskiego, zwłaszcza w okolicach Premier League i tak dalej. 9 minut po 10 już prawie. To jest chwila na naszą płytę tygodnia, którą obecnie jest najświeższy album grupy Primal Scream, zatytułowany Come Ahead. Dziś jeden z ostatnich utworów z tego zestawu wybieramy. Title The Center Cannot Hold i Primal Scream właśnie. You wanna know emotions like a chemical change. Oh, oh, lock down to your soul. But the meaning is lost. You try to buy it, whatever the cost.